Należy się spieszyć, a kiedy mówi najlepiej, to możemy chwilę się spóźnić. A potem znaleźć równie dobry pomysł na to, jak je wykorzystać. Agnieszka Cegiełska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 29 marca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Dla przyjeżdżających ze strefy Schengen do Polski będzie obowiązkowa kwarantanna. Od dziś dzieci w przedszkolach kształcą się na odległość. Żołnierze pomagają w szczepieniach przeciw COVID-19. Rząd zaktualizował zasady związane z kwarantanną po przekroczeniu granic. To w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce, ale również u naszych sąsiadów. Może to się w najbliższym czasie wiązać z większymi kolejkami i dłuższym czasem oczekiwania, między innymi na lotniskach. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj. Dzień dobry. Karol śledził konferencję rządu. Powiedz, co dokładnie się zmieni? Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski spoza strefy Schengen, na przykład z Białorusi czy Ukrainy, trafią na obowiązkową kwarantannę. Osoby podróżujące z krajów należących do tej strefy, na przykład Niemiec albo Francji, będą mogły uniknąć kwarantanny, jeśli pokażą na granicy negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, nie starszy niż 48 godzin. W przeciwnym razie również otrzymają polecenie izolowania się. W obu przypadkach podróżujący, który został skierowany na kwarantannę, będzie mógł ją opuścić, jeśli w Polsce wykona test na obecność koronawirusa i wynik będzie negatywny. Te zmiany oznaczają, że na przykład na lotnisku w najbliższym czasie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Trzeba liczyć się z tym, że nieraz nawet do kilku godzin może upłynąć od wylądowania samolotu do wyjścia z lotniska. Czasami będzie tak, że trzeba będzie dłużej poczekać w samolocie, na deboarding, na opuszczenie samolotu. Trzeba też liczyć się z tym, że będzie oczekiwanie na kontrolę Straży Granicznej przy wychodzeniu z samolotu. I jeszcze jedna informacja dla osób przyjeżdżających do Polski z krajów strefy Schengen. Uznawane będą zarówno testy PCR, jak i antygenowe. O czym mówił Karol Surówka. Premier złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym. Wniosek zapowiedziano po tym, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odpowiadając na pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekł na początku marca, że kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii. Według Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli Sąd Krajowy uzna, że te zmiany naruszają prawo Unii Europejskiej, to ma obowiązek odstąpić od zastosowania tych przepisów. Chodzi o kolejne nowelizacje ustawy o KRS, które modyfikują m.in. możliwość odwołań od uchwał KRS w sprawie powołań sędziów Sądu Najwyższego. Od dziś przedszkola w całym kraju są zamknięte, a najmłodsi uczą się w domach. Rząd podjął decyzję o zamknięciu przedszkoli i żłobków na co najmniej 2 tygodnie w związku z rozprzestrzeniającą się 3. falą pandemii koronawirusa. Zajęcia w przedszkolach mają być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektorka przedszkola nr 42 w Warszawie, Dagmara Fischer, mówi, że jej placówka realizuje materiał podobnie jak w trakcie zamknięcia wiosną ubiegłego roku. Nasze przedszkole wysyła dzieciom 2 razy dziennie materiały do pracy. Tak jak nauczyciele pracują w swoich zmianach, czyli jedna pani rano, druga po południu, mają dzieci codziennie dostęp do materiałów. Zabrały ze sobą też karty pracy, które to utrwalają poznane wcześniej wiadomości, nowe tematy. Dyrektorzy mają obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. medyków, służb porządkowych i oświaty. Żołnierze pomagają w szczepieniach przeciw COVID-19. Wojska Obrony Terytorialnej są zaangażowane w działania związane z przeciwdziałaniem pandemii. Wspierają personel medyczny. Mobilne zespoły szczepienne mają zapewnić możliwość zaszczepienia pacjentów w domu. Skorzystać mogą seniorzy, których stan zdrowia nie pozwala na zaszczepienie w stacjonarnym punkcie szczepień. W tym zakresie wspieramy Narodowy Fundusz Zdrowia i te podmioty, które realizują szczepienia. To się odbywa na tej zasadzie, że otrzymujemy wskazanie konkretnego adresu, konkretnego seniora z Narodowego Funduszu Zdrowia lub z stacji, która szczepi, że dana osoba nie może dotrzeć. Mówi pułkownik Mirosław Bryś, dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wyjazdowe zespoły szczepienne mają

czy z Unią Europejską, czy Europą, jakkolwiek nie nazwiemy. Natomiast mamy po prostu zaufanie także do wyniku przedstawionego w tym momencie. Mamy możliwość oczywiście też obserwacji, bo testy to jest jedno, obserwacja kliniczna to jest drugie. O tym warto też zawsze pamiętać, że test jest badaniem, tylko badaniem dodatkowym. Często wychodzi on ujemnie, a może się okazać, może nie często, ale może się okazać też, że jest on fałszywie ujemny. Natomiast dla strefy non-Schengen, no, kwarantanna oczywista rzecz. Trochę mniejsze zaufanie, co tu dużo mówić, przebija przez tę decyzję, ale to jest zrozumiałe w niektórych sytuacjach. Bardzo egzotyczne testy, bardzo gdzieś dziwnie wykonywane, gdzieś jakieś zaświadczenia. Nie ma ujednoliconego jeszcze systemu i wtedy kwarantanna, polski test, żeby ją ewentualnie uniknąć. Ale tutaj już kraju. Skoro już o tych wyjazdach rozmawiamy, ten paszport covidowy, jak go popularnie wszyscy nazywają, ale oficjalnie to się nazywa zielony certyfikat. Taki właśnie ujednolicający te sytuacje podróży zagranicznych również. Dobry pomysł według pana? To pewnie pomysł też nieunikniony trochę, związany z sytuacją. Pomysł, który oczywiście należy bardzo rozpatrywać w kategorii no, niedyskryminowania osób, które na przykład nie mogą się zaszczepić, prawda, z jakichś powodów. Musimy mieć tutaj zrozumienie dla takich szczególnych sytuacji, które będą miały miejsce, ale z drugiej strony zrozumiałe z punktu widzenia zdrowia publicznego, w końcu także z punktu widzenia bardzo prostych, myślę, także interesów, nie wiem, gospodarczych, turystycznych krajów, na przykład południa Europy, które tutaj w Unii Europejskiej od Hiszpanii do Grecji mówią oczywiście jednym głosem, że paszport tak, jak najszybciej i to do czerwca najlepiej. No, rozumiemy ten kontekst. Ten kontekst też jest przy takich decyzjach no, zawsze brany pod uwagę, co tu dużo mówić, ale ten kontekst w ogóle z punktu widzenia funkcjonowania państwa, czy funkcjonowania takiego tworu, jakim jest Unia Europejska, we wszystkich jego, bym powiedział, przejawach i objawach i możliwych tutaj dziedzinach, czy to turystyka, gospodarka, kontakty międzyludzkie, to wszystko oczywiście po COVID-zie, czy w okresie nawet jeszcze COVID-owym ma znaczenie, więc wydaje się, że ten kierunek no, musi być dobrze dopracowany. Niewątpliwie będzie to trudne, bo jeżeli miałby to być na przykład certyfikat elektroniczny, to gdzie te wszystkie bramki, czy będą w każdym miejscu, czy tylko na lotniskach i tak dalej, i tak dalej. Masę kłopotów technicznych może być z tym, ale warto o tym rozmawiać. Warto o tym rozmawiać dla zdrowia publicznego Polski, ale i Unii Europejskiej oczywiście. Tu może przypomnijmy w dwóch słowach, o co chodzi z tym paszportem covidowym, czy też zielonym certyfikatem. Otóż ma to być dokument, no i właśnie on ma być zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej dostępny dla wszystkich, w którym będą odnotowane to, czy przeszliśmy COVID-19, czy jesteśmy zaszczepieni jedną dawką, czy dwiema dawkami. W każdym razie wszelkie te informacje dotyczące koronawirusa i nas mają być w nim zawarte. Panie doktorze, w zeszłym tygodniu gościem Zapraszamy do Trójki był dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego. Na tych modelach matematycznych, którymi posługują się wicemie, wychodzi, że szczyt zachorowań, szczyt tej trzeciej fali przyjdzie tuż na przełomie miesiąca, czyli na przełomie marca i kwietnia. Jakie pana zdanie jest na ten temat? To ja się oczywiście tutaj kłoniam nisko panu doktorowi Rakowskiemu, który tutaj bardzo z całym zespołem analityków robi bardzo dobrą pracę na rzecz pewnych symulacji. I się zgadzam. Ja myślałem, że ten szczyt zachorowań, te najwyższe liczby będą około 25 marca. Natomiast chyba nikt z nas nie przypuszczał, że i to mniej więcej jest podobnie jak na moje skromne lekarskie możliwości analityczne. Natomiast nikt z nas, ja na pewno nie przypuszczaliśmy, że będzie się spełniał taki czarny scenariusz dotyczący tych wszystkich liczb i statystyk. No na razie, że przerwę, na razie to pan jest w racji tutaj, bo no, mieliśmy te 30 tysięcy, tak, a teraz już mamy poniżej, więc kto wie, wie, być może jutro się przekonamy, jaki będzie wynik. No chyba jutro, pojutrze możemy się przekonać, że niekoniecznie miałem rację, ale to nie o moją rację, absolutnie rzeczywiście nie, no skąd to, tylko teoria. Myślę, że rzeczywiście jest tak, że ten szczyt będzie już blisko, jest już blisko. Natomiast oczywiście zawsze jest pytanie, jakim kosztem to się dzieje. I tutaj o tym koszcie trzeba powiedzieć, patrząc na liczbę zgonów, na liczbę problemów, jakie ma polski pacjent i polska ochrona zdrowia. Ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że wiele rzeczy nie byliśmy w stanie przewidzieć. Do tego blendera wrzuca się bardzo dużo danych i to się miesza i wyskakują jakieś tutaj dane, które mówią nam na przykład o tym, jak to będzie wyglądało, jakie będą liczby, no ale przecież wiadomo, nie jesteśmy w stanie przewidzieć ludzkich zachowań do końca, a w 80%, pamiętajmy o tym, proszę Państwa, to zależy tak naprawdę od nas, od naszych zachowań. Nie jesteśmy przede wszystkim przewidzieć tego, jak potoczy się pandemia. Dziękuję bardzo, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, wykładowca Uczelni Łazarskiego. Bardzo dziękuję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz.

whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Creep i grupa Radiohead. Za 22 minuty 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, kolos drgnął z miejsca, ale korek wciąż olbrzymi. Egipska telewizja informuje, że kontenerowiec Ever Given, który od ubiegłego wtorku blokował żeglugę kanałem Suezki, został już uwolniony, ale no, to nie rozwiązuje jeszcze całego problemu, bo teraz trzeba rozładować ten swoisty morski korek, który składa się z kilkuset tkwiących po obu stronach kanału statków. O szczegółach Michał Strzałkowski. 6 dni trwały prace nad udrożnieniem kanału Suezkiego po tym, jak zaklinował się w nim długi na prawie 400 metrów, a szeroki na niemal 60 megakontenerowiec Ever Given, należący do japońskiego armatora, ale pływający na zlecenie tajwańskiej firmy pod banderą Panamy statek, wiezie z Chin i Malezji do Rotterdamu w Holandii ponad 18 tysięcy kontenerów. I wciąż nie wiadomo, dlaczego obrócił się w kanale w prawo i dziobem wbił w nabrzeże. Tego typu incydenty mają zwykle kilka przyczyn. To mogła być usterka techniczna, to mógł być ludzki błąd załogi albo pilota, który prowadził statek przez kanał. Wiemy, że trwała burza piaskowa, a statek dostał silny podmuch w bok, ale wiemy też już, że nie była to główna przyczyna. Mówił prezes zarządzającej kanałem sueskim spółki Osama Rabi, ale dziś rano zatrudnionej do rozwiązania problemu holenderskiej firmie Boskali udało się statek zepchnąć z mielizny, a godzinę temu egipskie władze poinformowały, że także całkowicie uwolnić i statek mógł ruszyć dalej. Dyrektor operacyjny firmy Boskalis, Peter Berdowski, wyjaśniał, że operacja była skomplikowana. Wybraliśmy prawie 30 tysięcy metrów sześciennych ziemi z brzegów kanału, poszerzyliśmy w kilku miejscach jego głębokość i przede wszystkim wykorzystaliśmy wynikający z pełni księżyca szczególnie duży przypływ. Nie obyło się jednak też bez ściągnięcia jeszcze większych holowników. Eksperci podkreślają, że uwolnienie statku Ever Given było jak próba przesunięcia wyrzuconego na brzeg wieloryba, tyle że takiego, który waży ponad 200 tysięcy ton i który zablokował jedną z najważniejszych dróg morskich na świecie. W kolejce do przejścia kanału Suezkiego czeka po obu jego stronach oraz na znajdującym się w połowie drogi Wielkim Jeziorze Gorzkim już ponad 370 statków. Część z nich zdecydowała się już jednak na popłynięcie okrężną drogą, mówi brytyjski ekspert do spraw transportu morskiego Marcus Baker. Inna droga z Azji do Europy to opłynięcie od południa i zachodu Afryki, ale to dodatkowe ponad 15 tysięcy mil morskich żeglugi, co zajmie od tygodnia do prawie dwóch i zwiększy koszty, bo trzeba będzie zużyć o wiele więcej paliwa. To dlatego kanał Suezki jest tak popularny. Choć za jego przejście trzeba zapłacić, to i tak wychodzi taniej niż opływać całą Afrykę. Tymczasem rozładowanie morskiego korka w okolicy kanału Suezkiego może zająć jeszcze prawie 4 dni. Każdy dzień przestoju generuje dla światowego handlu straty w wysokości nawet 400 milionów dolarów. Kanałem Suezkim przechodzi bowiem 12% całego transportu morskiego. Jak wielkie znaczenie ma kanał Suezki dla światowego handlu i w ogóle dla świata, starał się Państwu sytuację narysować Michał Strzałkowski. No, na tych statkach czekających w korku wciąż płyną też towary do Polski. Trójka. Program trzeci. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Sting oczywiście. 10,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Już jest, proszę Państwa, Komisja Europejska zdecydowała o szczegółach programu Erasmus na najbliższe 6 lat. Budżet to aż 26 miliardów euro, czyli niemal dwa razy więcej niż w poprzednim rozdaniu. No a przecież Erasmus to między innymi atrakcyjne zagraniczne wyjazdy studenckie. Pytanie, czy w pandemii takie studiowanie za granicą jest w ogóle możliwe? No i na co mają się nastawiać chętni do wyjazdu? To wszystko sprawdzała dla Państwa Monika Chrobak. Z wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus Plus planuje skorzystać w tym roku m.in. pani Magda, która studiuje grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zależy mi na tym, żeby wyjechać do Wenecji, bo projektuję maski i tak jakby Wenecja jest tam powiązana bardzo głęboko. Chcę rozwijać swoje umiejętności, a Włochy to kolebka sztuki. Sylwia Sadowska z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu chce w tym roku wyjechać do Hiszpanii. Zdecydowałam się uczestniczyć najpierw w formie online, a później stacjonarnie na wymianie z Uniwersytetem La Coruña, to jest w północno-zachodniej Hiszpanii, gdzie będę miała możliwość wymienić doświadczenia. Anna Polek, koordynator programu Erasmus Plus w nowosądeckiej PWSZ, mówi, że mimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa jest zainteresowanie zarówno praktykami wakacyjnymi, jak i studiami w kolejnym roku akademickim. Być może będzie również tak, że przed wyjazdem na praktyki wakacyjne studenci będą musieli się zaszczepić lub przejść wymagane testy na COVID. Ale uczelnie zagraniczne deklarują chęć przyjmowania. W naszej uczelni mamy kilkadziesiąt wyjazdów rocznie. Jak będzie sytuacja na tyle sprzyjająca, będziemy to realizować. Jeśli nie, czekamy na lepszy moment. Wyjaśnia Joanna Skiba, koordynator programu Erasmus Plus w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Ale również mamy możliwość realizacji wielu działań zdalnie i myślę, że wykorzystamy pieniądze, które mamy w tej perspektywie do skonsumowania. Dr Paweł Puszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, liczy, że pandemia szybko się skończy i będzie można bardziej swobodnie wyjeżdżać. Rocznie otrzymujemy ponad 4000 zgłoszeń na dofinansowanie na różnego rodzaju projekty. W tym roku pandemicznym 2020 aż o 10% wzrosło zainteresowanie. Do tej pory byliśmy w stanie finansować około 2000 projektów, czyli mówiąc krótko, jak się podwoi ten budżet, to być może będziemy w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby. Bezpośrednia możliwość kontaktu z inną kulturą daje szansę w rozwoju osobistym, co niewątpliwie rzutuje na dalszą pracę zawodową. Erasmus to rzeczywiście niewątpliwie duża szansa, duży potencjał. No i pamiętajmy tylko jedno, że jeśli chodzi o pandemię, sytuacja wciąż jest dynamiczna. Trzeba dobrze posprawdzać te wszystkie warunki, którymi obłożony jest nasz potencjalny wyjazd. No a pytanie, czy w pandemii, w dobie zdalnego studiowania czy pracowania w ogóle jest sens gdziekolwiek się wybierać? No to już na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Monika Chrobak zebrała dla Państwa wszystkie te informacje. To play the same mood now, or on a special mood for someone else. I hope you're feeling happy now. Just because you look good, it doesn't make you right. Oh no, just because you look good, still. Still discover you. I see through all those smiles, it looks alright. The youth will have the same friends now to smoke away your problems and your life. But how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good doesn't make we'll be right back.